يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Islam, leo tunashirikiana na Waislamu wote duniani katika kuadhimisha siku hii adhim, يوم الحج الأكبر، ambapo mahujaji sasa hivi wanaelekea Mina kwa ajili ya ramli jamratil aqabatil kubra. Kisha mahujaji wananyoa nyele zao na kuchinja wanyama wao, kisha kuelekea Maka kwa ajili ya tawafu liifadha, hatimaye kurudi Mina kwa ajili ya kuendelea na kutupia vijiwe. Fil jimari thalath, siku hizi za tashiriki tatu zinazoanzia kesho. Ndugu zangu Islam, hii ni idi ya pili ambayo inatekelezwa baada ya ibada kubwa ya haji. Idi ya kwanza ambayo ni Idul Fitr tuliitekeleza baada ya kukamilisha ibada kubwa ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni idi ya pili ambayo ndio idi kubwa ambayo inatekelezwa baada ya nguzo ya tano ya haji. Ndugu zangu Waislamu, kalima hili la Eid ni kalima la kisheria, na idi za Kiislamu ni zile alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam peke yake, nyinginezo sio idi za Kiislamu. Mtume ametaja hiyo Eidul Fitr na hii Eidul Adha, na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja siku ya Ijumaa kwamba ni idi ya Waislamu, katika hadith alladhi rawahu Abu Daud katika sunani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akielezea jambo lili la kukusanyika idi na siku ya Ijumaa, akasema qad ijtama'a fi yawmikum hadha eidan faman sha'a ajza'ahu 'anil jum'ah wa inna mujammi'un, zimekusanyika siku yenu hii idi mbili. Kwa akikusudia idi mbili, aidha ni Eidul Fitri au Eidul Adha na siku ya Ijumaa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa pia Mtume SAW ameitaja kwamba ni idi ya Waislamu. Pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo rawahu ahlu sunan wa sahahu Sheikh al-Albani fi sahihi Tirmidhi wa fi sahihi Nasa'i wa fi sahihi Ibn Majah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ambayo rawahu Uqbah ibn Amir qal qala sallallahu alayhi wa sallam yawm Arafa wa yawm an-Nahr wa ayyam at-Tashriq iduna ahla al-islam, siku ya Arafa na siku ya Idi hii kama ya leo, na ayamu at-tashriqi thalath, siku tatu zinazofuatia kuanzia kesho, hizi ni idi zetu sisi Waislamu. Hizi ndizo idi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hizo. Ama idi ya sita, kama baadhi ya Waislamu wanavyofunga saumu ya sita ya Shawwal, baada ya kumaliza saumu hiyo saa tarehe nane ya Shawwal wanasema leo ni idi ya sita. Neno hilo la idi halitumiki hapo. Mtume hakutufundisha kwamba baada ya saumu ya sita kuna idi. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu wakimaliza saumu ya sita wanasema leo ni idi ya sita, na kualikana na kutakuwa na harusi, kutakuwa na mwaliko, idi ya sita. Hakuna idi ya sita, ndugu zangu Waislamu. Na hakadha tabda'ul bid'a, hivi ndivyo zinavyoanza bid'a. bid'a zinaanza hivi hivi kidogo kidogo, halafu zinakuwa kubwa, haziwezi kuzuilika tena. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fi sharhi sunna anasema, wahdhar sighar al-muhdathati min al-umur fa inna sighar al-bid'a ta'udu hatta tasira kibara. Al-Imam Al-Barbahari fi sharhi sunna anasema hivyo, tahadhari mambo yaliyozushwa, kwani haya bid'a hizi ndogo ndogo zinakuwa mpaka zinakuwa kubwa, mtu akiingia hawezi kujinasua tena, kama hawa mubtadi'a wa sasa hadahumullah. Kwa hiyo hizi ni bid'a zinaanza kidogo kidogo, kila jambo kuliita ni idi, la hasha, hakuna idi ya sita, wala hakuna idul milad, wala idu miladi nabii sallam, hakuna kitu kama hicho katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya kuchinja. Leo ni siku ya kuchinja kufuata sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam, wakati alipoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala amchinje mtoto wake Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuamrisha hivyo na kumpa mtihani huo, Nabii Ibrahim akaazimia kumchinja mwanawe Ismail, na Ismail alikuwa tayari kuchinjwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akamwambia Nabii Ibrahim kwamba basi usimchinje, akampa mbadala ya mnyama mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kisa hiki katika Qur'an, hususan suratu Safat. Usinipige picha tafadhali. Nabii Ibrahim baada ya jamaa zake kuamua kummaliza, Nabii Ibrahim kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ra'ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha'allahu minas sabirin falamma aslama watallahu lil jabin wanadainahu an ya ibrahim قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala akamsimamisha Nabii Ibrahim na kuacha kumchinja mtoto wake Ismail, na akampa mbadala mnyama huyu mtukufu ambaye ndiyo tunafuata sunna ya Nabii Ibrahim mpaka kiyama. Pia tunafuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuchinja. Fi sahihain min hadithi Anas radiyallahu anhu qal waha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam bikabshain amlahain akhranain wa dhabahuma biyadi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alichinja udhi ya kondoo wawili weupe wenye pembe. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate sunna hii, kila mwenye uwezo wa kuchinja achinje mbuzi mmoja au kondoo mmoja, kama ilivyo ni bahimatul an'am, ndio wanaoruhusiwa kuchinja, aidha ngamia, ng'ombe au mbuzi na kondoo. Na ngamia wanaweza kushirikiana watu saba, ng'ombe kadhalika wanaweza kushirikiana watu saba kununua ng'ombe au ngamia, ama mbuzi ni mtu mmoja tu ndiye anayenunua na kuichinjia nafsi yake na watoto wake na familia yake yote. Kwa ni sunna ya Nabii Ibrahim na mtume pia sallallahu alaihi wasallam alichinja. Ndugu zangu Waislamu, hakutakuwa na maneno mengi leo, ni siku ya kuchinja, na tutahadhari kuchinja wale wanyama ambao wana aibu, mnyama ambaye ana chongo, ambaye chongo yake iko wazi, na mnyama ambaye ni mgonjwa, ugonjwa wake uko wazi, mnyama ambaye ni mzee sana, hana hata nyama, aliyekonda sana, au mnyama mwenye kilema. Sifa hizi nne tunatakiwa tujiepushe nazo. Na ngamia iwe ana miaka mitano, ng'ombe awe na miaka miwili, mbuzi awe na mwaka mmoja, kondoo awe na hatina na takriban miezi sita. Hawa ndio wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya udhiya, sunna hii ya Nabii Ibrahim alayhi salam na pia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia kabla sijasahau, siku za kuchinja ni kuanzia leo mpaka siku ya Ijumaa katika wakati ya salatu al-asri, ule ndio mwisho wa kuchinja. Leo na hizi siku za tashriki tatu kuanzia kesho Jumatano na Alhamisi na Ijumaa wakati wa salatu al-asri ndio mwisho wa kuchinja. Ndugu zangu wa Islam, na kukumbusheni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbili, ambapo mara kwa mara tunakumbushana sunna ya kurudi nyumbani kwa njia nyingine na sunna ya kusali rakaa mbili baada ya kurudi nyumbani. Ni sunna alikuwa akiifanya Mtume sallam, tusiwache kutekeleza sunna hizi za Mtume sallam, kwani sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna, kama alivyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli شر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتقبل الله منا ومنكم.